valurile mării se scaldă în valuri de aplauze. Și să fii printre cei mai buni, cei mai buni, cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pentru că ai fost parte a unui nou capitol Europa FM Live pe plajă, îți mulțumim! Retrăiește momentele speciale pe europafm.ro. Mulțumim partenerilor noștri, Selgros și Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bună ziua! Protest spontan la termocentrala Mintia Deva. Se face recepția tehnică a loturilor 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș-Turda, iar turul auto al românului care și-a matriculat mașina cu un mesaj ofensator la adresa PSD s-a încheiat în Telorman cu un dosar penal. Știrile încep cu datele meteo. Plouă acum pe arii restrânse în regiunile sudice, sud-estice și estice, precum și în zonele de deal și de munte. Meteorologia anunță pentru astăzi reprize de ploi torențiale și vijelii în cea mai mare parte a țării. Averse vor veni pe arii mai extinse în zonele de deal și de munte, local în sud și est și pe spații mai mici în rest. Cantitățile de apă vor depăși izolat 40-50 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Local, în sudul și în vestul țării, va fi disconfort termic. În București, acum 27 de grade, maxima va fi în jur de 30, iar după amiază crește probabilitatea pentru averse. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Aproximativ 60 de sindicaliști de la termocentrala Mintia au declanșat astăzi un protest spontan, nemulțumiți că salariile lor sunt mai mici decât cele ale altor colegi, deși spun că toți prestează aceeași muncă la aceeași încadrare și în aceleași condiții de lucru. Transmite Mona Lizehin. Potrivit liderului sindicatului Solidaritatea, energeticienii au două mari nemulțumiri. Cristian Iștoc spune că prima nemulțumire este legată de reținerea și neplata contribuțiilor sociale la nivelul complexului energetic Hunedoara. A doua vizează nerespectarea unei promisiuni de anul trecut a conducerii Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație de la acea vreme a promis că se vor opera corecții salariale pentru câteva zeci de angajați care nu ar trebui să fie depășiți ca venit salarial de forța de muncă necalificată din termocentrală. Nu este exclus ca în orele următoare să crească numărul protestatarilor. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Pe loturile 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș-Turda se face astăzi inspecția pentru recepția tehnică a lucrărilor. Dacă nu vor fi constatate abateri de la exigențele de calitate ale Companiei Naționale de Infrastructură din România, circulația între Aiud și Turda ar putea fi deschisă în scurt timp. Transmite Ioana Sfârle. La inspecția tehnică participă o echipă formată din 11 reprezentanți ai Companiei Naționale de Infrastructură din România și a Inspectoratului de Stat în Construcții. Sunt prezenți și constructorii în cazul în care vor exista nelămuriri. Sâmbătă s-au făcut ultimele marcaje pe lotul 3, după ce o parte din tronson a fost frezat și reasfaltat. Potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, tronsonul nu a fost deschis mai devreme, motivul fiind creșterea exigenței companiei în ceea ce privește problemele de calitate, inclusiv extinderea perioadei de garanție. Termenul de finalizare al autostrăzii Sebeș-Turda a fost fixat inițial pentru anul 2016, însă au intervenit mari întârzieri din cauza birocrației privind autorizațiile. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Turul prin țară făcut de românul care și-a înmatriculat mașina cu un mesaj ofensator la adresa PSD s-a încheiat brusc în Telorman. Șoferul a fost oprit de poliție, a rămas fără plăcuțele de înmatriculare care l-au făcut cunoscut și are în acest moment un dosar penal. Ce s-a întâmplat și care sunt controversele pe acest subiect, ne spune Anca Simina. Puțin timp înainte de ora 6, Răzvan Ștefănescu a fost oprit de polițiști în București. A rămas fără permis, i-au fost scoase plăcuțele de înmatriculare cu mesajul ofensator la adresa partidului de guvernământ și a fost dus la audieri la sediul poliției rutiere. Riscă chiar să facă închisoare. Bărbatul a reclamat că este supus unui abuz, iar la câteva ore au apărut și informațiile oficiale. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele său. Motivul e conducerea unui autoturism înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulație în România. De ce? Mașina lui Răzvan Ștefănescu apare în baza internațională de date este cu două numere. Unul doar din litere, cel cunoscut deja, altul din litere și cifre. Ori polițiștii susțin că potrivit convențiilor internaționale în afara Suediei ar fi putut să meargă doar cu numărul permanent de înmatriculare, care include și cifre. O spune biroul Interpol de la Stockholm, cu care poliția română a corespondat în săptămânile în care Răzvan Ștefănescu a fost în vacanță în România. Mai mult, numărul care a făcut furori ar fi unul de înregistrare, similar celor al tractoarelor agricole, de pildă, nu de înmatriculare. Totuși, situația rămâne una controversată. Ambasada Suediei la București a precizat inițial într-o postare pe Facebook că plăcuțele emise de Agenția Suedeză de Transport ar fi valide pentru călătoriile în toată Uniunea Europeană. Și în urmă cu puțin timp, consilierul ambasadei Suediei la București a explicat pentru Europa FM că plăcuțele personalizate pot fi folosite oriunde în Europa, cu condiția ca posesorul să aibă asupra lui și plăcuțele de înmatriculare permanente. Nu este clar dacă aceasta este și situația de față. Pe de altă parte, reprezentantul ambasadei Suediei precizează că este dreptul autorităților române să permită sau nu accesul cu plăcuțe personalizate pe teritoriul țării. Între timp, campania de strângere de semnături fără penali în funcții publice inițiată de USR a ajuns în ultimele săptămâni. Nu s-a atins însă numărul necesar de semnături în 14 județe. În acest context, un primar PSD a semnat inițiativa fără penali. Este vorba despre edilul localității Pucioasa, Constantinana. Primarul spune că gestul lui este unul de normalitate și că nu trebuie să fie război între români și români. Cred că trebuie să oprim această dezbinare ce a intervenit între PSD și ceilalți. A fost o provocare din partea unor tineri, unul dintre ei chiar din orașul Pucioasa, care m-a invitat să semnez și, spre surprinderea lor, eu am acceptat fără nicio rezervă, pentru că noi, ca și candidați, ne depunem o dată cu dosar de candidatură și cazierul judiciar. Deci mi se pare absolut normal ca acest lucru să se întâmple, să fie o politică plină de oameni curați. Că la momentul de față există și excepții, nu vreau să le comentez acum. Întrebat despre excepția de la vârful partidului, șeful PSD Liviu Dragnea, ce are o condamnare cu suspendare, primarul din Pucioasa răspunde. Pentru mine partidul ăsta mi-a fost casă 20 de ani. Președinții vin și pleacă. Noi aici rămânem cu toți. Eu îmi respect colegii, dar în același timp întotdeauna mi-a plăcut că în acest partid am avut, în ciuda la ceea ce credeți dumneavoastră, libertatea de a mă exprima în ce fel am vrut. Și n-am nicio problemă cu asta. Fiecare gândește cum vrea și acționează cum vrea. Eu, dacă aș fi fost în locul dânsului, probabil că aș fi luat alte decizii. Dar nu sunt și nici nu vreau să comentez eu poziția președintelui nostru. Eu am făcut ceea ce am simțit. Primarul Constantinana are 40 de ani și de 21 de ani este membru PSD. El spune că gestul său nu-l face mai puțin PSD-ist și că până acum nu a primit nicio reacție din partea conducerii partidului. Angajații penitenciarelor se pregătesc de proteste în această săptămână, notifică guvernul, fac plângeri în instanță și cer să fie primiți la negocieri la București. Sindicatele îl acuză pe ministrul justiției că le-a blocat plata a peste 1 milion de ore suplimentare și cer angajări urgente în sistem. O altă restanță a administrației penitenciarelor ar fi investițiile în închisori, pentru care acuză că bugetul alocat e de 10 ori mai mic decât necesarul. Săptămâna viitoare urmează greva, spune liderul Federației Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu. La 10 august vom intra în grevă japoneză. La 19 august vom face o grevă de exces de zel la acces pentru a îngreuna activitatea penitenciarilor. În perioada 27 august 27 septembrie vom organiza pichetarea penitenciarelor. În perioada 1-10 septembrie vom depune acțiuni în instanță și plângeri penale dacă nu se rezolvă nimic. După care în 3 octombrie vom avea un meeting la Ministerul Justiției și la Administrația Națională a Penitenciarilor și un marș de protest. Pentru plata orelor suplimentare ale gardienilor ar fi nevoie de peste 10 milioane de euro. Dacă banii nu se vor găsi în următoarele două luni, angajații din penitenciare spun că nu vor mai asigura decât paza deținuților. Sorin Dumitrașcu explică. Începând cu octombrie 2018, luăm în calcul chiar să nu mai intrăm în serviciu, acolo unde nu este asigurat personalul necesar pentru desfășurarea în condiții de siguranță a misiunilor. Asta înseamnă că cei încarcerați vor fi plătiți și atât. Celelalte servicii, escortă, supraveghere, însoțire la instanță și la punctele de lucru, nu se vor mai întâmpla din lipsă de personal, nu dintr-un alt motiv. Cerem doar să ni se plătească ce ni se datorează. Din estimările administrației penitenciarelor, în închisori ar fi un deficit de personal de 8.000 de oameni. În altă ordine de idei, ministrul Justiției explică astăzi de ce a respins toate candidaturile de până acum la șefia Direcției Naționale Anticorupție. Întrebat de jurnaliști, Tudorel Toader lasă să se înțeleagă că programele manageriale ale candidaților nu ar fi fost suficient de bune. Un program managerial obligatoriu trebuie să cuprindă radiografia autorității DNA-ului, obligatoriu trebuie să cuprindă măsurile și graficul de realizare a respectivelor măsuri. Nu poți face o chestiune descriptivă ce este DNA-ul și cât de bine a funcționat el până în prezent. Ce le-a lipsit celor patru? Tocmai am spus. La concursul organizat de Ministerul Justiției au fost înscriși patru candidați, Florentina Mirică și Elena Grecu, șefe de serviciul DNA, Cristian Lazăr de la Parchetul General și adjunctul șefei DNA, Marius Iacob. Vineri, Tudorel Toader anunța că nu a fost convins de niciunul dintre cei patru. Procedura de selecție va continua. Candidaturi pentru funcția de șef al DNA se așteaptă până pe 24 august. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. 91 de morți este cel mai recent bilanț al incendiilor din Grecia, care au devastat coasta de est a regiunii Atica. La 6 zile de la declanșarea incendiilor, pompierii anunță că mai sunt date dispărute 25 de persoane care s-ar putea afla printre cei neidentificați. Între timp, incendiile fac ravagii și în Statele Unite, unde mii de persoane au fost evacuate din California. Alexandra Stănescu are detalii. Au trecut 6 zile de la tragedia care a cuprins regiunea din jurul Atenei în Grecia. Din cauza incendiilor de vegetație, sute de localnici și turiști au fost nevoiți să se arunce în mare sau să fugă cu mașinile din calea fumului gros și a flăcărilor. Însă mulți nu au supraviețuit, iar alte 25 de persoane sunt încă de negăsit, printre care și copii care au devenit imagini ale tragediei. Din păcate, acestea s-ar putea regăsi printre cele 28 de victime, ale căror trupuri nu au fost identificate deocamdată. Pe de altă parte, bilanțul morților a crescut pentru că 4 răniți au încetat din viață la spital. Până în prezent au fost semnalate 4 victime turiști străini, un tânăr căsătorit irlandez în voiaj de nuntă, o poloneză și fiul acesteia și un belgian. Pompierii și-au continuat până seara târziu căutările pentru a stabili cauza incendiilor. Potrivit presei locale, varianta cea mai plauzibilă vorbește despre un foc aprins de un locuitor din zonă pentru a arde frunze și ramuri uscate. Și în Statele Unite, 6 oameni, dintre care 2 copii, au murit în incendii de vegetație din California izbucnite acum o săptămână. În zonă a fost declarată stare de urgență. Mii de persoane au fost evacuate, flăcările au distrus 36.000 de hectare, peste 500 de case și 135 de clădiri sunt avariate. Incendiul s-a extins pe fondul temperaturilor ridicate, vântului puternic și a nivelului redus al precipitațiilor. 12.000 de pompieri au fost mobilizați. În Indonezia, aproximativ 700 de turiști blocați ieri pe muntele Rinjani în urma unui cutremur încearcă astăzi să coboare. Administrația Parcului Național a precizat că o rută importantă către vârful de peste 3.700 de metri al vulcanului a fost degajată, iar un elicopter furnizează provizii celor care se mai află încă pe munte. Ieri, cutremurul de 6,4 grade a provocat rostogolirea bolovanilor pe versanți. Cei mai mulți dintre turiștii blocați sunt de naționalitate tailandeză, dar printre ei se numără și francezi, olandezi sau spanioli. Drumeția către vârful craterului de pe muntele Rinjani durează 2 zile și o noapte, iar drumul de întoarcere tot atât. Cutremurele sunt frecvente în Indonezia, țară situată pe cercul de foc al Pacificului, zonă foarte activă din punct de vedere seismic. Cel puțin 24 de oameni au fost răniți în urma unui taifun care a lovit insula Kyushu din sud-vestul Japoniei. Cele mai multe victime au fost rănite în urma unor accidente cauzate de vântul puternic care a spulberat acoperișurile unor clădiri. Iulian Oghi. Taifunul denumit Ciocârlia a adus ploi torențiale și rafale de vânt ce au depășit 180 de km pe oră. 150.000 de case au rămas fără curent, iar peste 40.000 de oameni au fost evacuați preventiv. 2 companii aeriene au anulat mai multe zboruri de pe aeroporturile din sud-vestul Japoniei, iar circulația maritimă a fost suspendată și trenurile au fost oprite. Meteorologii avertizează că temperaturile vor crește substanțial după trecerea taifunului. Deja în regiunea Hokuriku au fost înregistrate temperaturi de aproape 40 de grade Celsius. Vă reamintesc că zeci de persoane au decedat în urma unui val de caniculă care a afectat Japonia la mijlocul lunii iulie, imediat după inundațiile masive din vestul țării, soldate cu 224 de morți. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, FCSB și Dinamo au făcut spectacol în primul derby al sezonului, 3-3 pe arena națională. A fost 1-1 la pauză după ce roșialbaștrii au deschis scorul prin Noere, iar albroșii au egalat prin Accente. FCSB a condus de fiecare dată, intrat la pauză, Florinel Coman a executat un corner în minutul 55, iar mingea a căzut lângă bară, l-a lovit în picior pe portarul Penedo și a intrat în poartă. Dinamo a egalat repede cu ajutorul lui Dan Nistor. Florinel Coman a reușit apoi dubla în minutul 69, iar Mihai Popescu a închis tabela pe final. final în minutul 89. Albroșii au fost aproape de victorie în prelungirile partidei, la o fază la care șutul lui Nistor a trecut razant peste poarta lui Bălgrădean. Etapa a doua a consemnat ieri și prima surpriză a sezonului. Șepși și Sfântul Gheorghe a câștigat 1-0 acasă cu CS Universitatea Craiova, gol marcat de Tandia în minutul 61. Runda se încheie astăzi cu meciurile FC Voluntari Gaz Metan Mediaș și Concordia Chiajna FC Viitorul. Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei. Britanicul de la Mercedes, campion mondial în titlu, a plecat din pole position pe circuitul de la Hungaroring și a controlat toată cursa. El l-a devansat cu peste 17 secunde pe principalul lui rival în lupta pentru titlu, germanul Sebastian Vettel, și cu 29 de secunde pe coechipierul acestuia de la Ferrari, finlandezul Kimi Raikkonen. În urma acestui succes, al 67-lea din carieră și al 6-lea în Ungaria, Hamilton și-a consolidat primul loc în clasamentul piloților, s-a distanțat la 24 de puncte de Vettel. Următorul Mare Premiu de Formula 1 va avea loc după pauza de vară, la 26 august, pe circuitul belgian de la Spa-Francorchamps. Să mai spunem că în clasamentul constructorilor conduce Mercedes cu 345 de puncte, urmată de Ferrari cu 335 și Red Bull Racing cu 223 de puncte. Rutierul echipei Sky, galezul Geraint Thomas, a câștigat Turul Franței. Ultima etapă, care s-a încheiat ca de obicei cu un sprint pe Champs-Élysées, a fost câștigată de Alexander Kristoff. Norvegianul de la Team Emirates a devansat pe germanul John Degenkolb de la Trek și pe francezul Arnaud Demar de la FDJ. În vârstă de 32 de ani, Geraint Thomas a bifat cel mai important succes al carierei și îi succede colegului și compatriotului său Chris Froome, care a cucerit trofeul în marea buclă de 4 ori. În clasamentul final, galezul a fost urmat de olandezul Tom Dumoulin de la Sunweb la doar 1 minut și 51 de secunde, iar al treilea a fost Chris Froome la 2 minute și 24 de secunde. Tudor Ciurescu, mulțumim, atât la știri pentru moment. Rămâneți cu Ștefan Leonte pe plaja Europa FM. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Suntem pe plaja dintre Venus și Saturn, plaja Europa FM, la bordul Europa Express. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.